राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। निष्काम भाव, कोई कामना न हो, सबका प्रकरण का आदर्श। ये है 23, 24, 25, 26, 27, 28 श्लोक है। छ्लोक तात्पर्य निष्काम, मुक्ति की कामना न हो, जीने की कामना न हो, किसी तरह की भीतर कामना न हो। योगी नाम उसका गीता के दृष्टांत से देखो। गीता में योग शब्द बहुत आया है। 18 अध्यायों के अंत में पुष्पिका कहते हैं, दो बार तो उसमें आया है तो 36 बार तो यही हो गया। 31 बार योग साथ है और अर्जुन के साथ योग नाम, 36 बार तो योग यही होगा। और 20वीं योग बहुत शब्द आया। उस योग के अर्थ हमने 3 किए हैं। भगवान के सिद्धांत से योग के 2 होते हैं। मानो योग की परिभाषा भगवान ने 2 की है, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग, जहां दुख का स्पर्श भी नहीं है उसको योग कहते हैं। दूसरा समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है, चित्त में समता रहे। अर्थ यह युते जित सर्वो ये शाम साम्य स्थित मन, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है वे संसार को जीत गए, मनो जन्म मन से रहित हो गए। निर्दोष अंगे समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है, उनका मन निर्दोष और सम हो गया, दस बार ब्रह्म स्थित है। तो समत्व योग उचित है, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये बताया। दोनों का तात्पर्य क्या हुआ? अर्थ है दो का, दो मानो संसार से तो छूट गए, रिपिम में स्थित हो गए, दो ना हुए। तो दुख संयोग प्रयोग, दुख किसका नाम है? संसार को दुखालय में शाश्वत गीता ने कहा दुखालय, तो दुखालय है। संयोग के वियोग का नाम योग है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति का नाम योग है। दोनों का नतीजा एक ही होता है। संसार से वियोग होगा तो परमात्मा में स्थिति स्वतः हो जाएगी, और परमात्मा में स्थिति होने पर संसार से वियोग स्वतः हो जाएगा। प्रणाली अलग अलग है, कोई संसार के संयोग का वियोग करते हैं, कोई परमात्मा में स्थिति करते हैं। दो ही परिभाषा बताई गई है। तो ये दो युजर योग धातु से बनता है और एक युज समाधव धातु से बनता है। एक तीसरा योग है भगवान का प्रभाव, भगवान का महत्व, उसका नाम योग आया है। तो वो कहता है युज संयमने धातु से। मैं विचार करता हूं तो ये हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसकी व्याकरण जो है, ऐसे 9 व्याकरण है, परंतु ये पाणिनीय व्याकरण बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र है, महिमा में कह नहीं सकता इतनी। तो योग तीन तरह का, योग धातु, योग धातु, युज योगे, युज संयमने, युज समाधु, तीनों से योग बनते हैं। तो तीन अर्थ में योग का प्रयोग हुआ है गीता जी में। अभी आपने प्रकरण पूछा उसमें अंत में वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु, वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यधि तत्सर्व विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। सबको अतिक्रमण कर जाता है योगी, जितने वेदों में कहे उन पुण्यों से, यज्ञों में, दान में, वेदेश यज्ञेश तपस्व तपस्या में, या दानेश, सबको अतिक्रमण कर जाता है योग। तो वो क्या है? निष्काम भाव। जहां निष्काम भाव हुआ तो संसार से संबंध विच्छेद। संसार की जो इच्छा है उसका नाम है वियोग है, वो उसका नाम है संयोग, दुख का संयोग, दुखालय है। चाहे किसी बिम्बलोक तक जो भोग है वो सब दुख से दुखालय है, खिने पड़ने मृत्यु रोग मिशन थी। आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावृत्ति अर्जुन, ब्रह्म लोक तक के लोग वहां से पुनरावृत्ति आते हैं। माओ पेटित कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, जो पुनर्जन्म न हो भगवान की प्राप्ति। तो ये जब सकाम में है, कामना से होता है, स्वर्ग आदि है, ब्रह्म लोक आदि है, ये कामना से होते हैं। कामना के रहित होने पर परमात्मा के स्वरूप में स्थिति स्वतः है, और संसार में स्थिति कामना से हुई है। अपने कारण गुण संगो से सदसत योरी जन्म सु, गुणों का संग है सत्व रज तम, इन गुणों के साथ किसी के साथ संग कर लो वो जन्म मन में जाएगा। तो ये दुखों के संयोग का जो आरंभ है वो मनुष्य का किया हुआ है, जीव का बनाया हुआ है। इस वास्ते इससे दूर होने की इस पर जिम्मेवारी है। अगर ये दुखों का संयोग न करता तो इस पर जिम्मेवारी साधन की होती ही नहीं। वो प्रकृति के साथ कह दो, गुणों के साथ कह दो, इंद्रियों के साथ कह दो, पदार्थों के साथ कह दो, ये योग मानो संबंध जोड़ लेना, ये संबंध जोड़ लेना ही अनर्थ का काम है। आज प्राय व्याख्यान और दूसरा भी संबंध जोड़ने को ही मातम कहते हैं। गुरु का संबंध जोड़ दो, अमुक का संबंध जोड़ दो, अमुक हो जाओ, मत हो जाओ, पर संबंध में रहते हुए कल्याण नहीं होता। सब संबंधों का त्याग कर दो, परमात्मा में स्वरूप है, स्वरूप में स्थिति है, स्वरूप में स्थित हो जाओ, संयोग हो जाएगा। तो ये जो आज सोल है श्लोक है, इसमें नेत्र स्थिति पार जानन योगी मुह्यति कश्चन। ये स्थिति मानो गति है, दो तरह की गति है। ये दो तरह की गति को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। तस्मात् सर्वेषु उपादेषु योग युक्तो अर्जुन, इस बात से योग युक्त हो जाओ तुम। तस्मात् योगी भव अर्जुन, वही क्या योगी होने के लिए। तो गीता में पांच गतियां विशेष बताई है, खास खास। दो ऊर्ध्व गति है, दो अधो गति है, एक मध्य गति है। मध्य गति में मनुष्य है, अधो गति में नरक है, और जो 84 योनि है, दो गतियां है, आसुरी योनि में प्राप्त होना और नरकों में प्राप्त होना, ये दोनों अधो गति है। ऊर्ध्व गति है ब्रह्मलोक में जाकर अगारी मुक्त हो जाना, और ब्रह्मलोक तक जाकर के पीछे लौट कर आना, एक गति न आने की, एक गति आने की, एक पांच गति है। उन पांच गतियों में से दो गति का वर्णन है यहाँ, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आठ श्लोकों में। ऊर्व गति है, यत्र काल है पुनरावृत्ति महावृत्ति से भी योगी न, जो योगी अनावृत्ति हो जाते हैं आवृत्ति हो जाते हैं वो काल में तेरे को कहूंगा। उसे धूप और रात्रि कृष्ण बताया, अग्नि ज्योति शुक्ल बताया। शुक्ल और कृष्ण दो गति है, शुक्ल गति में जाने वाला लौट कर नहीं आता, कृष्ण गति में जाने वाला लौट करके आता है। ये दो गति का बताया इसने, जो अग्नि ज्योति शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, इसमें छह जो उत्तरायण की बात बताई, इनमें अग्नि और दिन और शुक्ल पक्ष और उत्तरायण रवि ये बताया है। ये नहीं लौटने वाला हमारे वर्ष, लौटने वाला धूमो रात्रि धुआं, रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन सूर्य, ये पीछे लौट कर आने वाले का मार्ग है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दिन में मरता है, शुक्ल पक्ष में मरता है और उत्तरायण में मरता है वो मुक्त होता है, ये नहीं है। और ये नहीं कि रात्रि में मरता है, कृष्ण पक्ष में मरता है, दक्षिणायन में मरता है, उसका पुनर्जन्म होता है, ये तात्पर्य नहीं है। ये ले जाने वालों के मार्ग का वर्णन है। अगर ये अर्थ कर दिया जाए तो नरकों में जाने वाला कब मरेगा, स्वर्ग में जाने वाला कब मरेगा, रात दिन शुक्ल कृष्ण उत्तरायण दक्षिणायन, इसके सिवाय तो वो समय है ही नहीं। तो जाने के मार्ग का वर्णन है, खास समय का वर्णन नहीं है। वो जिधर जाने वाला हो उधर ही जाएगा। उर्ध लोक में जाएगा तो शुक्ल पक्ष के सामने अगर उत्तरायण हो जाएगा, दिन होगा शुक्ल पक्ष होगा उत्तरायण होगा, तो जाने में सुगमता पड़ेगी। दक्षिणायन होगा तो थोड़ा ठहरना पड़ेगा, इतना सब फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ऐसा मैंने इतना समझा है क्या भगवान जाने क्या है, हमने हमारे ऐसा समझ में आया है। दो मार्गों का वर्णन है, तो दो मार्गों का वर्णन 27 है, नेते श्रुति पार्थ, ये जो दोनों श्रुति धर्म दोनों मार्ग है, नेते श्रुति पार्थ जानन योगी, वो योगी वो इतना नहीं होता। दस मान योग आयु जिसका, इस बात से योग में तैयार हो जाओ। दस मान योगी अर्जुन, दस मान योग युक्त हो अर्जुन, योगी हो जा, योग युक्त हो जा, ऐसे आध्याज्ञा दे दी तो योग को पालन कर ले। तो योग नाम निष्काम भाव का है, खास कोई भी कामना नहीं संसार की बिल्कुल। तो तत्व ये है इसमें, अब इसमें संदेह है, वो बात खास साल थी निष्काम भाव अनुमति जाती, अगर कामना होगी यंग यंग वाप स्मरण भाव तंते कलेवरम तंत में वेदिक सदा तत्भाव भावित, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मर करके जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। अंतिम मति सोई गति, अंत समय में जैसी मति होती है, जैसा चिंतन होता है, उसी तरह से उन्हीं गति होती है। ये आकार इस वास्ते हरदम तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य, सब समय में भगवान का स्मरण करो, फिर कभी मरो कोई परवाह नहीं, भगवान में चित्त रहना चाहिए, दुर्गति नहीं होगी। इस वास्ते हर समय भगवान को याद करो, सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य, हर समय मेरा स्मरण कर, और युद्ध का तात्पर्य अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, इस बार युद्ध कर दिया, जिनके सामने जो कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य कर्म करो, वो कर्तव्य कर्म गौण है और भगवान को याद रखना मुख्य है, भगवान को याद रखना खास, फिर कोई परवाह नहीं। कैसी स्थिति में और कहीं भी हो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय में तो भगवान का स्मरण करो और चाहे कामना का त्याग कर दो, दोनों एक ही बात होगी। दूसरी कामना हुई थी उसका स्मरण हो जाएगा, या कामना नहीं हो तो भगवान का स्मरण होगा। तो भगवान के स्मरण में रात दिन रहना और संसार की कामना न करना, ये खास खास सार जी है। इसमें कोई शंका हो बोलो, निश्चित बात ये तो ठीक है। लेकिन ये जो भक्ति का वर्णन है अग्निज्योति, जब ये दिन है दिन, तो दिन का भी मैं देवता होता है, दिन का मालिक एक देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, शुक्र पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, उत्तरायण का देवता, उस देवता के बात है ये अग्निर ज्योति शुक्ल शर्मा सब धूमो रात्रि था कृष्ण दक्षिणायन हुई। उस देवता के द्वारा वो लगाया जाता है, जैसे जमराज के दूत आते हैं ना, अंत में जो नरकों में जाने वाला है उनके लिए जमराज के दूत आते हैं, ऐसे ही जिस मार्ग में जाने वाला हो उस मार्ग के वे दूत आते हैं। तो वे दूत हरदम रहते हैं उनका, जैसे दिन के समय दिन का राज्य होता है, दिन के अधिपति देवता का राज्य होता है दिन में, जिस जिस भाग में दिन होता है पृथ्वी के जिस जिस भाग में, उस भाग में दिन देवता का राज्य रहता है, और जिस जिस भाग में रात्रि होती है उस भाग में रात्रि के देवता का आधिपत्य रहता है। ये दिन और रात पृथ्वी के ऊपर हरदम रहते हैं, भूमंडल है ना, गोल है गोल, तो इस पर सूर्य आता है, यहाँ से उदय होकर यह जाता है दक्षिण में, तो जहां जहां सूर्य जाता है वहां तो होता है दिन, जहां पृथ्वी आड़ी आ जाती है उधर हो जाते हैं रात्रि। तो दिन के विषय में दिन का देवता का अधिकार, और रात्रि के समय में रात्रि के अधिकारी देवता का पहरा होता है, उसका मालिक होता है। तो वो अपने को लेकर के शुक्र पक्ष देवता वहां 15 दिन की रात्रि होती है, अपने पहाड़ों में भी 15 दिन की रात्रि 15 दिन होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन में भी उत्तरायण होता है उस समय दिन होता है, दक्षिणायन हो जाता है तो वहाँ 6 महीनों की रात हो जाती है सूर्य ऊपरपद के उदय। तो रात्रि दिन है ये विभाग है, ऐसे शुक्ल कृष्ण का विभाग है, ऐसे उत्तरायण का दक्षिणायन का विभाग है, उन विभागों में जो रहने वाले देवता उनके अधिपति वो उसको ले जाते हैं उस गति में, उस गति का देवताओं का वर्णन है अग्नि ज्योति अहम शुक्ल शनिषा दक्षिणायनम उत्तरायणम, और अग्नि ज्योति अह शुक्ल शर्मा उत्तरायणम, ऐसे धूमो रात्रि कृष्ण शनिषा दक्षिणायनम, ये देवता है दक्षिणायन को ले जाने वाले। तो अयन होता है सूर्य को बदलते तो अयन कहते हैं, सूर्य चलता है 12 महीनों में एक एक राशि पर, 12 महीनों में 12 राशि, रेख मिथुन कर्क सिंह कन्या तुल वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशि है, 12 राशियों पर सूर्य रहता है। तो 6 महीना तक सूर्य का राशि हो जाता है यू उदय होता है, और 6 महीनों पर यू शुरू हो जाता है ऐसे उदय होना, 6 महीने नहीं होता है, 12 महीने इसमें बीत जाते हैं। तो इस तरह भरता है दक्षिणायन कहला, उत्तरायण कहलाता है, और इस तरह से होता है दक्षिणायन कहलाता है, दक्षिण की तरफ आयन वरुण गंगा मन उनका दक्षिणायन, और उत्तर की तरफ उत्तरायण। सूर्य उदय होता है वो सदा एक जगह नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, 1 महीना तक 1 राशि पर रहता है, मेघ राशि वैशाख मेघ राशि पर सूर्य होता है, मेघ मकर माघ मकर माघ महीने में माघ मकर गत माघ महीने और मकर की संक्रांति में उस तीर्थपति तीर्थराज का प्रयागराज के महात्म विशेष है, माघ मास करते हैं, माघ मास करते हैं वहाँ, तो माघ मकर कुंभ मीन ये कैसे, तो माघ में होता है, ये इधर जाता है मेघ वृख मिथुन कर्म शंग कन्या तुल विष्णु धन मकर कुंभ मीन है, तो उस बीच में आ जाता है वो उत्तरायण की तरफ, तो सूर्य उदय होता है उसे उदय होते है, जितने ग्रह है ये ग्रह बारह राशियों पर रहते हैं, ज्योतिष का विषय है, मेरे विशेष अभ्यास नहीं है, परंतु ये फल ये है। जैसे मास रहे रवि शुक्र बुद्ध, रवि शुक्र बुद्ध एक महीना रहते हैं, चंद्रमा सवा दो दिन रहता है, दो दिन और सवा दो दिन रहकर फिर दूसरी राशि का आता है, और सूर्य एक महीना रहता है, रवि शुक्र बुध एक महीना रहते हैं, बृहस्पति एक राशि पर 11 महीना रहता है, शनि एक राशि पर 30 महीना रहता है। एक कारण क्या है कि पृथ्वी ने ऊपर राशि आई हो तो ये यहाँ होगा तो ऐसा होता नहीं, यहाँ जगह छोटी होती यहाँ बड़ी हो जाती है, ऐसे जिस दिन ऊंचा जाता है तो वो जमीन मानो फैसला अधिक होता है, तो शनि का रथ सबसे ऊंचा है, तो वो 30 मास तक चलता है जब एक राशि दूसरी में आता है, मास देवे रवि शुक्र बुध दिवस सवा दो चंद गुरु तेरे कुछ डेढ़ रहे 30 मास रहे नंद मन सन राहु केतु उल्टा पैर दो दो मास 18 महीने रहते हैं, ये उल्टा चलते हैं, ये सूर्य सब चलते हैं परिक्रमा यू क्रम से और वो चलता ही राक्षस उतरे चलते हिंदू चलते तो कुछ बना तो वो हाथियों धोए तो वो हाथियों धोएंगे वो बधियों धोए तो वो मधियों धोएंगे राहु केतु उल्टा चलते चक्र। तो वो मार्ग बताया है, इस मार्ग में ये देवता रहते हैं, ये देवता अपने अपने स्थान से अलग अलग करके ठेठ पहुंचाते थे परमात्मा धाम तक ले जाते थे, वो अबारुष आते हैं भगवान के पार्षद वो ले जाते हैं, कोई पार्षद यही आ जाते हैं उसी रास्ते ले जाते हैं भी, और वो दक्षिणांग में ब्रह्म लोक तक ले जा करके और पीछे लौट कर आ जाते हैं, जैसे खीणे पुण्य मृत लोगों में विसंधि त्रिविद्याम सोमपा ओम बीस भाई के निशान गतागतन काम कमान बनते मन मेरी कामना होती है आगता हो तब लोग लौट कर आ गए स्वर्ग गए गए लौट कर आ गए फिर अंदर गए लौट कर आते रहते ये गतियां बताइए। तो मूल बात क्या है कि मूल बात संसारी कामना नहीं रखना और भगवान के शरणों में शरण हो जाना, खास बात थी मूल बात थी। तो सकाम भाव से ये होती है, निष्काम भाव से भगवान ही दब जाता है, खास बात ये है। भगवान में लड़ जाओ एक मौज ही मौज आनंद आनंद, जितना अपने आप भगवान में लगते हैं भगवान का चिंतन करते हैं उतने अपने लाभ की बात है, जितना ही संसार में भोगों में संग्रह में आराम में मान में बड़ाई में फंसते इतने ही संसार में फंसते चले जाते हैं, ये बात है जी। संसार में रहता नहीं, उसने बताया था नहीं कल बताया कुछ से तो कुछ से कौन सा व्याकरण पढ़ेगा समझे और तो क्या कुछ से होता है पढ़ लीजिएगा सूत्र है कुछ से आप तो रहता नहीं और गुण वृद्धि होता देता नहीं, संसार खुद तो रहता नहीं और इसकी वृद्धि होने नहीं देता नहीं, परमात्मा ध्यान देता नहीं इतना काम करता है, शरीर में रहेगा नहीं, पदार्थ रहेगा नहीं, भोग रहेगा नहीं, रुपये रहेगा नहीं, मन आपको बता दे तो चला जाएगा, आप फर्श हो बंदे रहो भोग तो कुछ है कुछ पढ़े लिखो भाषा होती है क्या ये बताया है, ये दो श्लोक है 29 और 30 इस पर ही आठवां अध्याय का प्रश्न है, ये 7 बातें बताई है, कर्म अध्यात्म कर्म अखिलो और ब्रह्म अध्यात्म और कर्म ये 3 है 29वें में, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ 3 है ये 30वें श्लोक में और अंतकाल के बाद 30वें श्लोक में, ये 2 श्लोकों में वास्तव में समग्र ब्रह्म का वर्णन है, ये आप मुझे बात बताओ, ध्यान देंगे, मेरे गीता जी का प्रेम है इष्ट कर दो, कुछ भी कर दो, एक पक्षपात कर दो, व्यसन कर दो, उसको मर्जी आओ आप नाम धर दो, गीता जी पर श्रद्धा विश्वास है। तो गीता जी पर ये जो 29 और 30 श्लोक है, ये 3 श्लोक ठीक समझ में आए नहीं थे। टीकाएं कई देखी, सुनी, विवेचन सुना, ठीक समझ में नहीं आया। अब समझ में आया थोड़ा, अभी पूरा आ जाए कौन जाने। अपने संबंध में तो मन मोदक नहीं, बहुत मिले अपने मन के लिए दुखा ले अपने, तो अब राजी हो जाते हैं। साधक समझने में इसको समग्र ब्रह्म लिखा है, समग्र ब्रह्म है, क्योंकि असंशय हम समग्र में हम यथा व्यास से 6 अध्याय तत्व भगवान ने जो वर्णन किया है उसमें योग भ्रष्ट की गति का वर्णन हुआ है। योग भ्रष्ट है उसको परमात्मा प्राप्ति होती है, उसकी महिमा कर योगी नाम भी सर्वेशा, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अष्ट अष्टांग योगी, लय योगी, मंत्र योगी, इंद्र योगी, जितने योगी है उन संपूर्ण योगियों में भक्ति योग की महिमा भगवान ने अधिक बताई है 6 अध्याय के अंत में। तो उनकी महिमा कहते कहते भगवान मस्त हो गए, जैसे भगवान की बात कहते कहते भक्त मस्त हो जाता है, ऐसे भक्तों की बात कहते कहते भगवान मस्त हो जाते हैं। तो 7वां अध्याय अपने तरफ ही शुरू कर दिया, अर्जुन ने पूछा ही नहीं। और ऐसा कहा, मैया आसक्त मना पार्थ, मेरे में मन आसक्त हो जाए, जिसका मेरे में ही मन लग जाए, और मदाश्रय मेरा ही आश्रय ले ले, आश्रय श्रद्धा या प्रेम मेरे में हो जाए, ऐसे योग युजन योग का अभ्यास करे, परमात्मा तब चले, श्रद्धा प्रेम मेरे में, ऐसे को समग्र मेरा ज्ञान हो जाता है, समग्र का समग्र, ये समग्र बताया है। इससे पहले समग्र कर्म का वर्णन आया है, यज्ञ है आचरता कर्म समग्र प्रवेश लिए थे, कर्म समग्र लीन हो जाता है, या कर्म ही भगवान कहते हैं समग्र माम, मैं समग्र हूं। तो ये बहुत विलक्षण बात भगवान ने कही, उस समग्रता का वर्णन है, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इनके सहित परमात्मा को जानना है, ये समग्र ज्ञान बताया गीता ने। अब ऐसा बताया है उसका अलग अलग कहें तो कहीं नाराज हो जाएंगे, कहीं राजी हो जाएंगे। ब्रह्म है ना, 6 में 1 अंश है ब्रह्म। अब आप कौन सुनेगा बताओ, कोई सुनेगा ये बात? समग्र का वर्णन किया, जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित्य तंत्र, मेरा आश्रय ले जतन करते वो ब्रह्म को जान जाते हैं, और अध्यात्म को जान जाते हैं, और कर्म को जान जाते हैं, अधिभूत को जान जाते हैं, अधिदेव को जान जाते हैं, अधियज्ञ को जान जाते हैं, और मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। ये 7 बातें कही, 6 तो स्वरूप की अंत में अपनी प्राप्ति की 7 बातें बताई। तो मेरा आश्रय लेने वाले समग्र ब्रह्म को जान जाते हैं, सगुण निर्गुण साकार निराकार जो कुछ है सॉरी, वो समग्र में वो जान जाते, ऐसी बात नहीं बताई। इस तरह भाई दृष्टि ऐसी नहीं गई, टीकाकार ने किसी ने भी ऐसा अब तो बड़ा सुंदर सुंदर लिखा है, परंतु उसने साफ नहीं होता है पढ़ने पर, हमें तो पता नहीं लगा पूरा, पढ़ते पढ़ते पीछे ख्याल में आ गए। तो समग्र ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ये 6 बातों को जाने, ये समग्र ब्रह्म को जानना है, और ब्रह्म के जानने से मुक्ति हो जाती है, और भगवान सगुण के जानने से मुक्ति हो जाती है। इनमें किसी को भी एक तत्व जान से मुक्ति हो जाती संदेह नहीं है, पर समग्र ज्ञान होता है वो बहुत कम होता है। वो पता है वासुदेव सर्वगति सब आत्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ही है, ये ज्ञान वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो ये क्या समग्र ज्ञान है, समग्र ज्ञान है पूरा। तो समग्र ज्ञान का वर्णन विशेष में 7 बताया, और समग्र बताया 11वां में, परमात्मा का समग्र रूप, सगुण भी, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी, ये अधिभूत भी, अधिदेव भी, ये देवता, ये भौतिक चीजें, सब कुछ वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही है। परमात्मा में कुछ तत्व है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, इस तत्व को है। बहुत सुंदर ग्रंथ किया, बड़ी विलक्षण बात बताई, बड़ी अलौकिक बात बताई, हमें तो बहुत संतोष हुआ। वर्षों तक रहा क्या मतलब, दोष लोगों का क्या मतलब है, हम समझे नहीं महाराज। अब हमें संतोष है, ये नहीं ठेका कहते हम समझ गए, ये ठेका नहीं लेते, पर समग्र ब्रह्म का वर्णन है। और यही वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है। भागवत में यही बात आती, मनसा वत्सा दृष्ट्या, मनसा वत्सा दृष्ट्या, मन से, वचन से और दृष्टि से गृहते अन्य इंद्रिय, इंद्रियों अन्य से भी जो ग्रहण हो जाता है, समझे, इंद्रियों से ग्रहण होता है, अहम ही मैं हूं सभी, न मत तो अन्य है ही नहीं, ऐसे तुम समझ लो। मनसा वत्सा दृष्ट्या गृह्यते अन्य इंद्रिय, अहम एव न मत तो अन्य, मैं ही मैं हूँ, मेरे स्वयं कुछ है ही नहीं, यदि बुद्धि दृष्टि को जान लो। ये सर्वोपरि उपासना भगवान ने बताई, समग्र रूप है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, हर समय सब ये दिख जीता, सुना जीता, समझा जीता, शरीर मेरे हाथ मानस मलर मोत्र केसर सब कुछ, ये सब दिखता है, असुंदर सुंदर, अपवित्र अपवित्र, बड़े गंधीर दुर्गंधीर सुगंधीर पवित्र, जो कुछ सब एक परमात्म तत्व ही है, सिवाय परमात्म तत्व के और कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, कुछ हो सकता नहीं, परमात्मा ही है, ये तत्व होता है। ऐसा सब परमात्मा जानने वाला महात्मा दुर्लभ मिलेगा। इससे बड़ी विलक्षण बात एक हमारे को मिली है, अलौकिक बात मिली है, भगवान ने लौकिक और अलौकिक दो बात बताई है। सांख्य निष्ठा योग निष्ठा लौकिक है, भक्ति अलौकिक है, ऐसा भेद किया, द्वापरलोके क्षर साक्षर एक क्षर एक अक्षर, ये लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो अन्य है, पर ये सब मिल गए है समग्र। इसमें हमें विशेष बात क्या मिली, आप ध्यान से सुने, ये जो अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत श्वेत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत है जो मत है ना, ये मत सब एक हो जाते हैं। हमारे ये शंका रही कि सब प्राप्त हुए पुरुष हुए, जितने आचार्य है, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, जितने संत हुए, ये कोई कम हुए वैसी नहीं है, उस मत के अनुसार चले, उनका कल्याण हो जाए, इसमें हमें संदेह नहीं है। क्या होगा क्या तो भगवान ही जाने, परंतु आचार्यों के कहने के अनुसार चलो तो कल्याण में संदेह नहीं है। ऐसा होने पर भी आपस में मत भेद रहता है, द्वैत का अद्वैत का विश्वाद्वैत का आपस, तो मत भेद देकर के हमारे विचार मन में क्या बात है, ये कोई मामूली पुरुष तो हुए नहीं, शंकराचार्य को मामूली नहीं हुई, रामानुजाचार्य को मामूली नहीं हुई, फिर भी मत भेद, ये क्या को तो भेदे, हमारे तो बड़ा संदेह रहा। ये समग्र ब्रह्म की बात आई तो सब एक हो जाते, सब वासुदेव सर्व में द्वैत अद्वैत विषय सब एक हो जाते, वासुदेव सर्व में सब एक हो जाते, ये मत भेद संप्रदाय भेद रहेगा ही नहीं। तो ये विशेषता से मेरे को मिली बात, गीता से लोग संतों की कृपा से, हमारी बुद्धि से नहीं, एक तो हमारी बुद्धि से खोज किया हमने और एक कृपा समझी, तो हमारी वो खोज नहीं, कृपा समझ ली, भगवान की कृपा विचित्र बात है। तो सब कुछ परमात्मा है, वहां फिर मतभेद नहीं है, द्वैताद्वैत विषय, द्वैताद्वैत महामोह, इसको लिखा है एक जगह द्वैत अद्वैत ये महामोह है। जैसे मोह कलिल संसार का बंधन है, ऐसे ये भी शास्त्रों का एक बंधन है। गीता ने दोनों बताई है, ये दाते मोह कलिलम बताया और दूसरा बताया श्रुति विद्युति बनना थी। तो पहले तो संसार का मोह है और फिर द्वैत अद्वैत का ये मोह है। 52-53 दो श्लोक, यदा ते मोह कलिलम व्यतिष्यति तथा गैराग हो जाएगा। और फिर श्रुति विपृति पदना, श्रुति विपृति क्या, द्वैत अद्वैत विशेष अद्वैत शुद्ध अद्वैत है, शास्त्रों का जो आपस में मतभेद, समाध अचला परमात्मा अचल निश्चल बुद्धि हो जाएगी, तब असली योग को प्राप्त हो जाएगा। बस वह योग में सब एक है। ये विशेष बात गीता के पे मालूम थी और जितने संप्रदाय है उसमें ऐसी विशेष बात नहीं मालूम थी। मैं मेरी बात कहता हूँ, आप लोग नहीं, आप सब मान नहीं, आग्रह नहीं, हम आग्रह नहीं, मन तो अच्छी लगेगी, अपनी बात सबको अच्छी लगती है, अपनी मान में जाकर कौन कहे, अपना अपनी मान है। निज कविता कही लागन ने की सरस हो या तो अतिथि की, मैं निज कविता नहीं है, शास्त्र गीता जी की बात, गीता जी की बात हम अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, माँ अच्छी लगती सब कोई, मैं नई बात कोई कोई नई बात नहीं, किसी को बोल रहा हूँ माँ अच्छी लगती परमात्मा। अलग अलग आचार्यों ने जैसा अध्ययन किया, जैसे जैसा अभ्यास किया, जिससे जो तत्व प्राप्त हुआ, उन्होंने निर्भिक बात कही कि तुम भी करके देख लो। गीता में क्या कहा, गीता में तो एक बताई सब कुछ, सब अंत में एक हो जाएंगे। तो गीता में विवेचन तो अलग अलग किया है, गीता में तो इतना विशेषण है, अद्वैतवादी तो कहते हैं कि द्वैतवादी है ये अनजान है, और अद्वैतवादी कहते हैं कि द्वैतवादी अनजान है और अद्वैत है, दोनों अनजान बताते, एक गाली देते, इसी का मैंने पता है, बता सकता हूँ बाबू, मैंने भी ऐसी बात है। तो गीता में ऐसा आता है बोला टीका, टीका वाले से हमारी एक संदेह हो जाता है बात क्या है, क्योंकि सबके प्रति हमारा पूज्य भाव है, शंकराचार्य हो चाहे रामानुजाचार्य हो चाहे कोई हो, इनके प्रति हमारा पूज्य भाव है, आदर भाव है, और फिर वे भी कहते हैं तो क्या करें। पर गीता में संतोष हो गया, वासुदेव सर्वम है, अद्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत सब वासुदेव सर्वम, इसके अंतर्गत सब आ गया, कोई मतभेद नहीं रहा, ऐसी विलक्षणता है गीता, बढ़िया लोग। इसका विवेचन अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर जो ब्रह्म है सच्चिदानंद निर्गुण निराकार, उसको कहते हैं अक्षर, उसका नाम है ते ब्रह्म तद्विद, ब्रह्म क्या अक्षर, परम अक्षर, अक्षर ऐसे प्रकृति को भी कहते हैं, परम परम अक्षर है वो ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार, उसका नाम है निर्गुण निराकार, उसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्चते, जीवात्मा है ये स्वभाव है, अध्यात्म अध्यात्म, इसको अध्यात्म कहते हैं। और भूत भावोद भाव करो पिछड़ का पृथ्वियों के जो अलग अलग धर्म मन में जाते हैं उसको कर्म कहा है। जीवात्मा स्वभाव स्वभाव स्वयं का भाव है ना, मैं हूं ये भाव है ना अपना, अपनी सत्ता, इसको अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म के ज्ञान मार्ग में जाएगा, अध्यात्म में चलेगा, अपने आत्मा को स्वरूप देखा था तो सच्चिदानंद रूप ही अपना स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप ही ब्रह्म का स्वरूप है, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ये अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सब विद्या में अध्यात्म विद्या नहीं, विद्या है वो अध्यात्म मानो स्वयं का विचार, आप स्वयं अपने स्वरूप का बोध करे, ये अध्यात्म है। तो कौन करे, जीव करे, जीव को बोध होता है, अपना बोध होता है, वो अध्यात्म है, ये बात है। तो अध्यात्म वही है, ब्रह्म वही है, कर्म कर्म जिनसे तरह तरह की गतियां होती है, सकाम से गतियां, निष्काम से मुक्ति, वो कर्म अखिलम पूरा कर्म अधिभूतम स्वरूप हवा। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे बने हुए चीज सब ये अधिभूत है। अधिदेव ब्रह्मा है, अधियोगी मैं हूँ, बनोगे अंतर्यामी सबके भीतर विराजमान है, वो परमात्मा है और ब्रह्मा रचना करने वाले हैं। ये सब एक ही है। अब थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने सामने जैसे जल दिखता है, जल तो जल के रूप कितने होते हैं। जल का एक तो बर्फ है, जल का रूप 5-7 शेर पानी ऐसा चाली करके जाइए, पानी को ले सकते हो, थोड़ा बर्फ भी नहीं आएगा इसमें। तो बर्फ बना हुआ पानी होता है, बर्फ तो बर्फ है, वो भी जल है एक। दूसरा जो पानी है वो भी जल है, जो बह रहा है वो भी जल है। और एक जो धुआं आती है, कोहरा होता है, सब छा जाता है, कुछ दिखता नहीं, उसमें जो होता है वो भी जल है। जैसे चातुर्मास में गंगा जी से और पर्वतों से धुआं उठता है, ऐसे समुद्र से धुआं उठता है, तो धुएं की तरह वो होता है, वो भी जल है, भाप होती जल है। तो भाप है, कोहरा है और बूंदे है और नदियां समुद्र ये है और बर्फ है, ये सब जल के ही रूप है। बर्फ भी जल है, कोहरा भी जल है, बूंदा भी जल है और बहता है नदियां में वो, समुद्र में वो भी जल है, और बदल बने वो भी जल है, और बूंदा बरसती वो भी जल है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत है, तो बर्फ और जितने जो ब्रह्मा आदि है जिस जीव पैदा होते हैं, तो वो सब हुए बदल, बदल से बूंदा पड़ती है, बूंदा है जीव। और कर्म क्या है कि बूंदों का बरसना, तपा तप तप तो बरसती है, ये क्रिया है। जीव जीव से ऊंची नीची होती हम जाते हैं, ये भी जल है। और ये जल बहने लग जाता है, नदी हो जाता है, समुद्र हो जाता है, ये जल कहलाता है। और जो बदल बनते हैं वो बनते भाप से, वो भाप भी जल है। तो भाप बनती है, भाप से बदल बनता है, बदल से बूंदा बनती है, बूंदा बरसती है, और वही घोड़ा बन जाता है, वो बर्फ बन जाता है। तो ये बर्फ बर्फ स्थूल फिर बूंदा और फिर वो बदल और फिर वो कोहरा भाप और फिर वो पानी और एक पांच जो सातवां रूप होता है, छठा रूप वो होता है निराकार, बिल्कुल मानो परमाणु रूप से। जैसे यहाँ है ना, यहाँ भी जल है, यहाँ सब जो जल भरा हुआ है, वो जल है परमाणु रूप से, बहुत सूक्ष्म रूप से। इसमें कोई परम क्रिया नहीं होती, कोई गीला नहीं होता, परम बर्फ है, भरा हुआ पानी भरा हुआ है, वो इकट्ठा होता है, भाप बनती है, वो परमाणु से परमाणु भरी भाप, भाप से बड़ा बदल, बदल से बड़ी बूंदा, बूंदा से बरसा और उससे बड़ा बर्फ। कितने रूप है, एक परमाणु रूप, एक भाप रूप, एक बदल रूप, एक बूंदा रूप और एक बर्फ रूप, 5, एक वर्षणा क्रिया, 6 है। ये जो ब्रह्म कहलाता परमात्मा, वो परमाणु रूप ब्रह्म के तेज जल रहे, बहुत सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं, वो ब्रह्म है। और उसमें जो भाव बनती है वो परमात्मा का सगुण निराकार रूप विष्णु का, और उससे जो बदल बनता है वो ब्रह्मा जी है, और उससे जो सृष्टि होती है वे सब बूंदा है, और बरसती है वे अलग अलग जीव है, सभी कर्म है। और फिर वो सब बहता जो बढ़ जाता है, फिर बर्फ बढ़ जाता है तो ठहर जाता है, पृथ्वी जल कैसे, सब क्या है, एक जल है। एक जल है बस एक, ऐसे एक परमात्मा समग्र रूप। समग्र क्या कि ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, अंतर्यामी भी वही है, जीव भी वही है, ये भूतों से ये भी है, ये वही है, वर्षा भी वही है, बूंदा भी वही है, केवल जल एक ही अनेक रूप से है, ये समग्र ब्रह्म गीता के अनुसार है। तत्व एक ही कहते हैं सत्य भेदापगेनाथ त्वाहंग न माम की न स्व सामुद्रो ही तरंग कुछ न समुद्रो न तारंग। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि सत्य भी भेदापग भेद है नहीं, जीव ब्रह्म भेद नहीं है, भेद न होने पर भी एक ही बात है, तो समुद्र और जल है इसमें भेद नहीं है, भेद न होने पर भी आप समुद्र हो हम तरंग है, भगवान समुद्र है। सत्य भी भेदापगमे नाथ तवा हम, आपका मैं हूं, नच आप मेरे, मानो तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंगों का नहीं होता, ये शंकराचार्य कहते हैं। विचारसार कहता है अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, मैं तो हूं समुद्र और विष्णु महेश आदि है लहर, विरुद्ध आता दोनों, वो तो समुद्र मैं हूं, शंकराचार्य की समुद्र आप हो, हम लहर है, ये कहते लहर मैं हूं, मैं समुद्र मैं हूं, ब्रह्मा विष्णु रविचंद्र सब लहर है, वरुण यम शक्ति दिनेश धनेश गणेश सब लहर है। अब दोनों विचार करो कि मेरा स्वरूप समुद्र है, शंकराचार्य के भगवान का स्वरूप समुद्र है, तो समुद्र कह दो लहरा कह दो तत्व तो वो होगा नहीं, चाहे समुद्र की लहर हो चाहे लहरों का समुद्र हो, पर लहरों का समुद्र नहीं होता, समुद्र की लहर होती है, ये बढ़िया है, हमें ऐसा लगता है स्वरूप अवधि अपार स्वरूप उनके पेश। और तीसरी बात क्या है कि ना लहरा है ना समुद्र है, ये संसार की दृष्टि से है, तत्व तो क्या है जल है, एक जल है, जल के समग्र रूप है, इतने रूप सब जल के, इस तरह से समग्र बिंब हुआ, ये बर्फ भी बदल भी भाप भी बूंदा भी ये सब एक जल है, तो सब कुछ एक परमात्म तत्व है, वासुदेव सर्वं तत्व, हमें ये प्रिय लगता है, किसी का विरोध नहीं है, सत्य भेदा हुए बोल के विरोध नहीं, अब देव ऋषि को विरोध नहीं, सब है परमात्मा, जल है जल, जल का ध्वस बर्फ भी आ गई, भाप भी आ गई, बूंदा भी आ गई, वर्षा भी आ गई, समुद्र जल भी आ गए, नदियां भी आ गई, सब आ गई,